muszę się sparzyć. Powiedz, o czym marzysz. Ból wypisany masz na twarzy. Źle nam się kojarzy, zawiść i nienawiść. Dążysz do tego, żeby siebie zabić. Odpuść sobie, ja żyję na Grochowie. Każdy mój wers dedykuję tobie. Wypij nasze zdrowie, ja wypiję twoje. I zapamiętaj, prawdy się nie boję. By w to uwierzyć, trzeba to przeżyć. Bo nasi ludzie zawsze są szczerzy. Dręczy cię, że hajs leżysz. Jeśli rap dajesz, w rap musisz wierzyć. Wysoko mierzysz, ale ktoś to burzy. Nasza muzyka nie każdemu służy. Ty źle mi wróżysz, to nieistotne. Mam cel, do celu dotrę. Swoje marzenia znów urzeczywistniam. Cecha ADA, litery nazwiska. Nasza muzyka, muzyka nieczysta. Nasza muzyka zawsze tobie bliska. Nasza muzyka, ona nigdy nie śpi. Ja i ty znamy to nie z opowieści. Zaciśnięte pięści bronią naszych słów. Ty trzymaj się i zawsze bądź zdrów. Nasza muzyka, ona nigdy nie śpi. Ja i ty znamy to nie z opowieści. Zaciśnięte pięści bronią naszych słów. Ty trzymaj się i zawsze bądź zdrów. Nasza muzyka, rap dla ciebie gramy. Ciszę przerywamy, to goi twoje rany. Nasza muzyka, wasze cztery ściany. Jeszcze się spotkamy na mojej ulicy. Bo stąd pochodzą nasi zwolennicy. Nie umywam rąk, to płynie stąd. Podpalam ląd i płonie ta pochodnia. Każdego dnia i każdej nocy słyszę wołanie, wołanie pomocy. Wasza muzyka, w niej siła drzemie. Wasza muzyka, ją sobie cenię. Wasza muzyka zabija zwątpienie. Wasza muzyka gra pod moim domem. Idę pod górę, chociaż schody strome. Wasza muzyka, kiedy źle się dzieje. Wasza muzyka niesie nam nadzieję. Nasza muzyka, ona nigdy nie śpi. Ja i ty znamy to nie z opowieści. Zaciśnięte pięści bronią naszych słów. Ty trzymaj się i zawsze bądź zdrów. Nasza muzyka, ona nigdy nie śpi. Ja i ty znamy to nie z opowieści. Zaciśnięte pięści bronią naszych słów. Ty trzymaj się i zawsze bądź zdrów. Nasza muzyka usta ci zamyka. Nasza muzyka pozdrowienia szycha. Nasza muzyka daje tobie prawdę. Ja w cztery oczy spotkałem się z diabłem. Daje ci siłę, daje ci wiarę. Nasza muzyka jest dla ciebie darem. Składam ofiarę właśnie w tej postaci. Zawsze człowieku dla warszawskich braci. Biedni bogaci, bogaci biedni. To jest codzienność, to chleb powszedni. Jutra niepewni, nie my, ale oni. Nasza muzyka zawsze ciebie chroni. Nasza muzyka jeszcze cię dopadnie. Zawładnie tobą, daje ci słowo. Daje ci słowo. Nasza muzyka, ona nigdy nie śpi. Ja i ty znamy to nie z opowieści. Zaciśnięte pięści bronią naszych słów. Ty trzymaj się i zawsze bądź zdrów. Nasza muzyka, ona nigdy nie śpi. Ja i ty znamy to nie z opowieści. Zaciśnięte pięści bronią naszych słów. Ty trzymaj się i zawsze bądź zdrów. Nasza muzyka, ona nigdy nie śpi. Ja i ty znamy to nie z opowieści. Zaciśnięte pięści bronią naszych słów. Ty trzymaj się i zawsze bądź zdrów. Nasza muzyka, ona nigdy nie śpi. Ja i ty znamy to nie z opowieści. Zaciśnięte pięści bronią naszych słów. Ty trzymaj się i zawsze bądź zdrów.